मेरे प्रिय आत्मा, मनुष्य की तरफ देखने पर एक बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य दिखाई पड़ता है, वो ये कि मनुष्य का पूरा व्यक्तित्व एक तनाव, एक खिंचाव, एक बोझ, एक टेंशन है। कौन सा बोझ है मनुष्य के चित्त पर, किस पत्थर के नीचे आदमी दबा है? सूरज की किरणों की तरफ देखें, या वृक्षों के हरे पत्तों की तरफ, या आकाश की तरफ आंखें उठाएं, कहीं कोई बोझ नहीं है, सब जगह निर्भार, कहीं कोई तनाव नहीं है। मनुष्य के मन पर एक तनाव है। सुना है मैंने, एक तेजी से दौड़ती हुई ट्रेन के भीतर एक आदमी बैठा हुआ था। जो भी उस आदमी के करीब से निकलता था, हैरानी से और गौर से उसे देखता था। उसने काम ही ऐसा कर रखा था, वो अपना बिस्तर, अपनी पेटी अपने सिर पर रखे हुए था। कोई भी उससे पूछता कि ये क्या कर रहे हैं मित्र, वो कुछ स्वयं सेवक किस्म का आदमी था। कुछ आदमी स्वयं सेवक किस्म के होते हैं, उन्हें ये ख्याल होता है कि सब कुछ स्वयं ही कर लेना। उसने कहा, मैं अपना बोझ अपने ही सिर पर रखता हूं, मैं गाड़ी पर क्यों बोझ रखूं? वो खुद भी गाड़ी पर सवार है, अपने सिर पर बोझ रखे हुए, वो बोझ भी गाड़ी पर ही सवार है। लेकिन जिस बोझ को वो नीचे रख के आराम से बैठ सकता था, उस बोझ को वो सिर पर रखे हुए इस ख्याल से कि अपनी सेवा खुद ही करनी चाहिए। गाड़ी भाग रही है, वो उसको भी ले जा रही है, उसके बोझ को भी ले जा रही है, लेकिन वो अपने बोझ को सिर पर भी रखे हुए। सारा जीवन चल रहा है, सारा जीवन चलता रहा है, सारा जीवन चलता रहेगा, लेकिन हम सब अपने अपने बोझ को अपने सिर पर रखे हुए बैठे। जिसे हम नीचे उतार के रख सकते हैं, उसे हमने सिर पर रखा हुआ है। और हम सबको भी वही ख्याल है जो उस भागती हुई गाड़ी में बैठे हुए आदमी का, कि अपना बोझ अगर मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? लेकिन उसका बोझ प्रत्येक को दिखाई पड़ा कि वो अपने सिर पर लिए हुए, क्योंकि वो दिखने वाला बोझ था। और हम जो बोझ लिए हुए हैं, वो दिखने वाला बोझ नहीं। ऐसे बोझ हैं जो दिखाई पड़ते हैं, और जो दिखाई पड़ते हैं वे बोझ बहुत खतरनाक नहीं है, उन्हें उतार के बहुत आसानी से नीचे रखा जा सकता है। लेकिन ऐसे बोझ भी हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, वे भी हम रखे हुए हैं, और चूंकि वे दिखाई नहीं पड़ते दूसरों को भी, हमें भी नहीं, इसलिए जीवन भर हम उन्हें बढ़ाते ही चले जाते हैं, वे कभी कम नहीं होते। बच्चे और बूढ़ों में अगर कोई अंतर है तो सिर्फ एक, बच्चों के ऊपर अभी कोई बोझ नहीं और बूढ़े जीवन भर का बोझ इकट्ठा कर लेंगे। बुढ़ापे का मतलब ही है इतने बोझ से दब जाना कि जीना असंभव हो जाए। शरीर तो बूढ़ा होगा, लेकिन मन अगर निर्बोझ हो तो आत्मा कभी भी बूढ़ी नहीं होती। और आत्मा अगर निर्बोझ हो तो मरते क्षण भी व्यक्ति वैसा ही बच्चा होता है, वैसा ही सरल, वैसा ही निर्दोष, वैसा ही इनोसेंट जैसा उस दिन था जिस दिन पृथ्वी पर आया। एक बाजार में बहुत भीड़ थी और जीसस उस बाजार में उस भीड़ के बीच खड़े थे, और किसी ने जीसस से पूछा, तुम स्वर्ग के राज्य की बातें करते हो, कौन होगा अधिकारी उस राज्य को पाने का? तो जीसस ने उठाया एक छोटे बच्चे को अपने कंधों पर और कहा, वे जो इस बच्चे की भांति होंगे। लेकिन क्या मतलब है बच्चे की भांति होने का? जीसस ने ये नहीं कहा कि वे जो बच्चे होंगे, जीसस ने कहा वे जो बच्चे की भांति होंगे। बच्चे की बाकी का अर्थ यह है कि जो उम्र में आगे चले गए लेकिन बोझ जिनने नहीं लिया है, जो भीतर बच्चे की भांति। लेकिन बहुत अनजान बोझ है जो हम लिए बैठे हैं, और उन बोझों को लिए हुए अगर आप सोचते हो कि शांत हो जाएंगे, असंभव है। उन बोझों को लिए हुए सोचते हैं कि ध्यान के द्वार में प्रविष्ट हो जाएंगे, असंभव। उन बोझों को किसी ने आपके ऊपर रखा नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप ही रखते चले गए हैं, आज भी रखते चले जा रहे हैं, रोज रखते चले जाएंगे। वो बोझ इतने ज्यादा हो जाएंगे कि आप दब जाएंगे, बोझ ही रह जाएंगे। अंततः मरते मरते आदमी तो कभी का मर चुका होता है, बोझ ही रह जाते। इन बोझों को थोड़ा समझ लेना जरूरी है, क्योंकि उस आदमी को जो गाड़ी में बैठकर सिर पर पेटी बिस्तर लिए हुए है, अगर ये पता चल जाए कि नासमझी कर रहा है, तो क्या उसे सिर से उन पेटी और बिस्तर को उतार देने में कोई कठिनाई होगी? क्या वो ये पूछेगा मैं कैसे उतारूं? उसे ये दिख बढ़ जाए कि ये निहायत पागलपन है, फिर उतारने में देर नहीं लगेगी, वो उतार के नीचे रख देगा। चित्त के बोझ हमारी समझ में आ जाए तो उन्हें उतार के नीचे रख देने में जरा भी कठिनाई नहीं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि हम किस तरह के बोझ लिए हुए। उन बोझों की थोड़ी सी झलक आज सुबह हमारे ख्याल में आनी चाहिए। पहली तो बात, जो बीत गया उसे हम इकट्ठा किए हुए, वो बीत चुका है, अब वो कहीं भी नहीं है सिर्फ हमारी स्मृति को छोड़कर। वो सब बह चुका है, अब वो कहीं खोजे से नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी स्मृति में संग्रहित वो सारा का सारा पत्थर की तरह हमारे सिर पर बैठा हूं। कल हुआ था कुछ, वो हो चुका, जैसे पानी पे पड़ी हुई रेखाएं बनती भी नहीं और मिट जाती हैं, बन भी नहीं पाती और मिट जाती हैं, वैसे ही इस जीवन की सतह पर बनी हुई रेखाएं बन भी नहीं पाती और मिट जाती हैं। इन वृक्षों को कुछ भी पता नहीं कल जो हुआ था, ना आकाश को कुछ पता है, ना सूरज को कुछ पता है, सिर्फ आदमी को। आदमी को जो कल हुआ था वो उसने जकड़ के बैठ गया, उसे उसने पकड़ लिया है। कल किसी ने गाली दी थी, और कल किसी ने प्रेम किया था, कल किसी ने सम्मान किया था, और कल किसी ने अपमान किया था, और बीते हुए सारे कल अंतहीन है वो। और हमें तो याद है सिर्फ जन्मों का, इस जन्म का, लेकिन जो जानते हैं वो कहेंगे अंतहीन जन्मों की कथाएं स्मरण में भीतर बैठी। उन सब का बोझ है, एक एक आदमी पर अनंत जन्मों का बोझ है, अतीत का बोझ है, अतीत का पत्थर बनता चला गया, वो हमारी छाती पर है, वो हमारे सिर पर है, उसके नीचे हम दबे हैं, इसलिए निर्भर नहीं हो पाते। ये समझ लेना जरूरी है कि जो बीत गया वो बीत गया, अब वो कहीं भी नहीं, अब उसे मैं क्यों ढो रहा हूं। एक सुबह एक आदमी बुद्ध के ऊपर आकर बहुत क्रोधित हुआ था, बहुत गालियां दी थी, फिर बुद्ध के ऊपर क्रोध में उसने थूक दिया था। बुद्ध ने चादर से उस थूक को पोंछ लिया और उस व्यक्ति से कहा, और कुछ कहना है? सोचें थोड़ा उस सुबह को, आप गए हैं बुद्ध के पास थूकने को, और बुद्ध जैसे लोगों के ऊपर थूकने का बहुत लोगों का मन होता, क्योंकि बुद्ध जैसे लोग बहुत लोगों के लिए अपमानजनक सिद्ध होते हैं। बुद्ध तो किसी का अपमान नहीं करते हैं, लेकिन उनका होना ही बहुत से लोगों के लिए पीड़ा और अपमान का कारण हो जाता है, क्योंकि बुद्ध जैसे व्यक्ति का खड़ा होना ही हमारे छोटे होने का सबूत हो जाता है, बुद्ध जैसे व्यक्ति का प्रकाशित होना ही हमारे अंधकार को दिखाने लगता है, बुद्ध जैसे व्यक्ति के भीतर से बहती करुणा हमारे भीतर क्रोध और अहंकार को बहुत घबराने लगती है। बुद्ध का व्यक्तित्व हमारे व्यक्तित्व की हीनता को जाहिर करने लगता है, हम क्रोधित हो जाते हैं तो बुद्ध पर थूकने का मन होता है, बिल्कुल स्वाभाविक। कोई आदमी गया है और बुद्ध पर उसने जाके थूक दिया, समझ लें कि आप ही गए हैं। और बुद्ध ने थूक को पोंछ लिया है जैसे कुछ भी ना हुआ हो, और क्या हो गया है? और बुद्ध ने पूछा है और कुछ कहना है? पास में बैठा हुआ भिक्षु आनंद बहुत क्रोधित हो उठा और कहने लगा, आप क्या कहते हैं, कुछ कहना है? वो आदमी थूक रहा है और हम आपकी वजह से सिर्फ चुप है, अन्यथा हमारे प्राणों में आग लग गई है कि ये क्या किया है इस आदमी, आप पर और थूकता है कोई, और आप ये कह रहे हैं कि और कुछ कहना है? बुद्ध ने कहा, जहां तक मैं समझता हूं इस आदमी के मन में इतना क्रोध है कि शब्दों में कहने में असमर्थ है, इसलिए थूक कर कहता है। थूकना भी एक भाषा है, एक ढंग है, एक विधि है। और कभी जब हम न कह पाते हो, कुछ शब्द असमर्थ हो जाते हो, तो फिर इस तरह से कहते हैं, किसी का प्रेम बहुत बढ़ जाता तो गले से लगा लेता। अब गले से लगा लेने से कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रेम के लिए शब्द नहीं मिलते। और कोई क्रोध से भर जाता है तो सिर पर चोट कर देता है, शब्द नहीं मिलते। और कोई आदर से भर जाता है तो पैरों पर सिर रख देता है, शब्द नहीं मिलते। बुद्ध ने कहा, शब्द नहीं खोज पा रहा है वो आदमी, भाषा कमजोर है, इसलिए कुछ कहता है। मैं समझा, और कुछ कहना है मित्र? आप होते उस जगह, क्या कहने को बच गया था? वो आदमी वापस लौट गया है, उसकी आंखों में आंसू भरे हैं, रात भर सो नहीं सका, दूसरे दिन क्षमा मांगने आया और बुद्ध से कहने लगा, पैरों को पकड़ के आंसू गिरा के मुझे क्षमा कर दे। बुद्ध ने कहा, देखते हो आनंद, अब भी ये आदमी कुछ कहना चाह रहा है और शब्द नहीं मिल रहे हैं, तो आंख से आंसू गिराता है, पैर पकड़ लेता है। आदमी की भाषा आनंद बहुत कमजोर है। और उस आदमी से कहा, मित्र किस बात की क्षमा मांगते हो? उस कल की जो जा चुका, किससे क्षमा मांगते हो? मुझसे? मैं दूसरा आदमी हूं, बह गई गंगा में बहुत धारा, बह गई बहुत पानी, बह गया। कल तुम सुबह जिस गंगा के पास गए थे, अब वही गंगा वहां नहीं, और आज तुम जाओ और क्षमा मांगो तो गंगा कहेगी, किससे मांगते हो क्षमा? बह गया पानी वो जिससे तुम कल मिल गए थे, अब वो कहां हूं मैं जो कल था? न वृक्षों में पत्ते वही हैं, न आकाश में बादल वही हैं, न सूरज की किरणें वही हैं, कोई भी तो वही नहीं है, सब तो बह गया, सब तो बदल गया, किससे क्षमा मांगते हो? लेकिन पागल हो तुम नहीं बह पाए, तुम वहीं अटके रुके हो, कल सुबह जो थूक गए थे वहीं खड़े हो। बुद्ध ने कहा, मैं कैसे क्षमा करूं, मैं तो कल नहीं था, जो था वो मैं नहीं, सिर्फ मरी हुई चीजें वही होती हैं जो कल थी, जिंदा चीजें रोज बदल जाती। जीवन का मतलब है बदल जाना, मरे होने का मतलब है ना बदलना। सुबह फूल खिलता है, उसी के नीचे एक पत्थर पड़ा है, वो पत्थर मन में हंसता होगा उन लोगों को देखकर जो फूल की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो कहता होगा, पागल हो गए हो, अभी खिल भी नहीं पाया, दोपहर मुरझा जाएगा, सांझ गिर जाएगा, मुझे देखो, मैं सुबह भी वही हूं, दोपहर भी वही हूं, सांझ भी वही हूं। सिर्फ जो मरा हुआ है वो वही होता है जो था। असल में मरा हुआ अतीत में होता है, मरे हुए का कोई वर्तमान नहीं होता। अतीत का मतलब है मरा हुआ, मरे हुए का मतलब है दी पास्ट, बीत गया। सिर्फ अतीत नहीं बदलता है, वर्तमान प्रतिक्षण बदलता चला जाता है, जो बदलता है उसका नाम वर्तमान है, जो ठहरता नहीं, जो बदलता ही चला जाता है, उसी का नाम जीवन है। लेकिन स्मृति बदलती नहीं, ठहर जाती है। हम जीवन हैं और हमारे सिर पर स्मृति का बोझ है जो नहीं बदलती। हम तो फूल की तरह हैं और स्मृति पत्थर की तरह है, जैसे एक फूल को पत्थर के नीचे दबा दिया, इससे आदमी विकृत हो जाता है। आदमी तो फूल है, जिंदगी तो फूल है, स्मृति एक पत्थर की भांति उस फूल को दबाए हुए। सोचे फूल पत्थर के नीचे दबा हो तो कैसे प्राण हो जाएंगे, वैसे आदमी की चेतना स्मृति के पत्थर के नीचे दबके परेशान पीड़ित और तनाव से भर जाए। ध्यान में प्रवेश होता है उनका जो स्मृति के पत्थर को हटा देते, लेकिन हम तो संभालते, हम तो कहते हैं पता है कि मैं कल कौन था। आदमी कभी एमएलए रहा हो तो भी अपने पैड पर लिखे रहता भूतपूर्व एमएलए, एक्स मिनिस्टर। वो जो एक्स है वो पीछा नहीं छोड़ता, कभी थे ठीक है, बात बह गई, गंगा का पानी बह गया, जो था वो अब नहीं। आप यहां आए थे सुबह, वही वापस नहीं लौटेंगे, घंटे भर में सब बह जाएगा। जैसे सांझ कोई एक दिया जलाए और सुबह जाके कहे कि अब मैं उसी दिए को बुझाता हूं जिसे सांझ जलाया था, तो गलत कहता है कि सही कहता है? हमें लगेगा सही कहता है, वही दिया बुझाता है जो सांझ जलाया था, लेकिन कहां है वो दिया जो सांझ जलाया था? वो ज्योति तो प्रतिक्षण बदलती चली गई है, वो ज्योति तो धुआं होती चली गई, नई ज्योति आती चली गई है। रात भर दिया बदला, रात भर दिया बदलता रहा, रात भर धारा ज्योति की बहती रही, नई ज्योति नई ज्योति नई ज्योति आती चली गई। इतनी तेजी से हुआ ये परिवर्तन, पुरानी ज्योति गई नहीं कि नई आ गई, कि बीच का फासला हमें दिखा नहीं, हमने समझा कि वही चल रही है, वही चल रही। सांझ जो दिया जलाया सुबह कोई बुझा सकता? सांझ जो दिया जलाया वो तो सांझ ही बुझ गया और बह गया, दूसरे दिए जलते चले गए। एक श्रृंखला थी परिवर्तन की, सुबह जिस दिए को बुझाते हैं वो बिल्कुल और है, जिसे कभी नहीं जलाया था उसे बुझाते, श्रृंखला है, तेज धारा है, इसलिए पता नहीं चलता। जो आदमी पैदा होता था वही मरता है, आप जो पैदा हुए थे वही हैं, वही मरेंगे। ज्योति बदलती चली गई, सब बदलता चला गया, एक बहाव है जिंदगी, लेकिन उस बहाव ने जो भी जाना, उस बहाव पर जो भी अंकन हुए, उस बहाव ने जो भी देखा, वो सब स्मृति इकट्ठी करती चली गई। जीवन की धारा है आगे की तरफ, स्मृति की पकड़ है पीछे की तरफ। स्मृति रुक जाती है अतीत पर, जीवन भागता है आगे और आगे अनजान अज्ञात में, और स्मृति स्मृति रुकती है ज्ञात पर। स्मृति है नोन, वो जो ज्ञात, और जीवन है अननोन, वो जो अज्ञात है, और ज्ञात और अज्ञात के बीच जो खिंचाव है वो मनुष्य का तनाव है, वो टेंशन है। वो तनाव जब तक न उतरे तब तक जीवन के द्वार में हम प्रवेश नहीं पा सकते। ये मत पूछे कि वो कैसे हम उतारे, समझ लेना जरूरी है, और समझ लिया जाए ठीक से तो उतर जाता है, क्योंकि कोई देखने वाला बोझ थोड़ी है जिसे सिर से उतारना, वो समझने की बात है, वो बस समझ लेने की बात है, वो साथ साथ देख लेने की बात है, वो अंडरस्टैंडिंग हो, दिखाई पड़ जाए, बात खत्म हो गई। आप देखें अपनी तरफ कितनी स्मृतियों को इकट्ठा किए बैठे, क्या प्रयोजन है उन स्मृतियों का, क्या अर्थ है उन स्मृतियों का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये भूल जाएं कि किस होटल से आप किस कमरे में ठहरे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप भूल जाएं कि आपको किस गांव वापस लौटना है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये काम चलाओ स्मृति है जिसका कोई बोझ नहीं है। स्मृतियां दूसरी हैं, साइकोलॉजिकल मानसिक। अगर कल मैंने आपको गाली दी थी तो क्या आज आप मुझसे मिल सकेंगे उस गाली को बिना बीच में लिए? क्या ये संभव होगा कि आप मुझसे मिले और मैं जो कल जैसा आपको दिखाई पड़ा था वो तस्वीर बीच में ना आए, वो इमेज बीच में ना बने? अगर ये हो सकता है तो आप एक जिंदा आदमी हैं जिसके मन पे बोझ नहीं, और अगर ये नहीं हो सकता तो फिर बहुत कुछ नहीं। अब भी एक मित्र मिले और उन्होंने कहा आपकी रात बातें सुनी और पहले की और इन बातों में थोड़ा विरोध मालूम पड़ा, लेकिन पहले की बातों को किस लिए पकड़ के बैठे, वो सब बह गया। और अगर पहले की बातों को पकड़ के बैठे हैं तो जो मैं अभी कह रहा हूं वो ना आप सुन पाएंगे ना समझ पाएंगे, फिर विरोध दिखाई पड़ेगा क्योंकि आप सुन ही नहीं पाए समझ ही नहीं पाए। और मैं कहता हूं जो मैं कह रहा हूं उसे अगर ठीक से समझ ले तो कभी कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन वो पीछे का पकड़े हुए है मन को कि कभी ये कहा था ना उसको सुना होगा कभी, क्योंकि तब पीछे का और कुछ पकड़े रहा होगा, मेरा नहीं तो कृष्ण का, बुद्ध का, महावीर का, गीता का, कुरान का पकड़े रहा होगा। पीछे की तरफ स्मृति भागती रहती है और जीवन आगे की तरफ भागता रहता है, इन दोनों में मेल नहीं हो पाता, जैसे एक ही बैलगाड़ी में हमने दोनों तरफ बैल जोत दिए, वो दोनों तरफ बैल भागे चले जा रहे हैं, स्मृति के बैल पीछे की तरफ, जीवन की धारा के बैल आगे की तरफ। अब वो बैलगाड़ी तकलीफ में पड़ गई और वो पूरे वक्त मुश्किल में है और पीछे के बैल मजबूत है क्योंकि जीवन भर का बल उन्हें मिला है। वो जो अतीत के बैल हैं स्मृति के बैल मजबूत हैं क्योंकि जीवन भर की ताकत उन्हें मिली। मुर्दा है लेकिन मजबूत है, पत्थर है लेकिन बजनी है, और आगे की जीवन की धारा बहुत कोमल है, अभी होने को है। जैसे छोटा सा अंकुर निकलता है बीज से, कमजोर कोमल डेलिकेट, अभी जरा सा पत्थर उस पर रख दो तो मर जाएगा। ऐसी भविष्य की जीवन धारा बहुत डेलिकेट, बहुत कोमल, बहुत नाजुक, और अतीत के बैल बहुत मजबूत, वो पीछे की तरफ गाड़ी को खींचते रहते हैं। गाड़ी पीछे जा नहीं सकती, सिर्फ आप खींच सकते हैं, और तब जिंदगी रुक जाती, ठहर जाती, धारा नहीं रह जाती, एक एक बांध बन जाता है, एक सरोवर बन जाता है, फिर हम सड़ते हैं, बोझ से मरते हैं। इसलिए आदमी की आंख में वो बात नहीं दिखाई पड़ती जो एक झील में दिखाई पड़ती, आदमी की आंख में वो बात भी नहीं दिखाई पड़ती जो एक गाय की आंख में दिखाई पड़ जाए, आदमी की गति में वो बात नहीं दिखाई पड़ती जो एक हिरण की गति में दिखाई पड़ती, आदमी की जिंदगी में वैसी फ्लावरिंग नहीं दिखाई पड़ती, वैसी चीजें खिलती नहीं दिखाई पड़ती जैसे पौधे में दिखाई पड़ती। और आदमी भी इस प्रकृति का उतना ही हिस्सा है जितने पशु हैं, जितने पौधे हैं, जितने पक्षी हैं, जितने चांद तारे। लेकिन आदमी को तोड़ने वाली कौन सी बात है, वो अतीत का बोझ एक भारी दीवार की तरह खड़े होकर आदमी को जीवन से तोड़ रहा है। ये बात समझ लेनी जरूरी है कि जो हो चुका वो हो चुका, उसे मैं क्यों धो रहा हूं, उसे विदा कर दे। एक फकीर खोजता हुआ निकला था सत्य की खोज में, फिर वो एक सन्यासी के आश्रम में रुका, उस सन्यासी से मिला और उसने कहा कि मैं सत्य की खोज में आया हूं, जानना चाहता हूं जीवन का सत्य क्या है। जिस सन्यासी से उसने ये पूछा उस सन्यासी ने कहा ये बातें पीछे हो जाएंगी, कहां से आते हो, उस आदमी ने कहा मैं पेकिंग से आता हूं, उस सन्यासी ने कहा पेकिंग में चावल के क्या दाम चल रहे। वो जो फकीर था वो कहने लगा मां से पेकिंग में जरूर चावल के कुछ दाम चल रहे होंगे, लेकिन मैं पेकिंग छोड़ चुका हूं और जहां से मैं छोड़ चुका हूं वहां लौट के नहीं देखता हूं, जिन रास्तों से मैं गुजर जाता हूं उन्हें भूल जाता हूं क्योंकि मुझे और आगे के रास्ते पार करने, और अगर आंखें पिछले रास्तों से भरी रहे तो आगे के रास्ते फिर धुंधले दिखाई पड़ते हैं क्योंकि आंखें एक समय में एक ही बात देख सकती हैं, या तो पीछे के रास्ते या आगे के रास्ते। होंगे पेकिंग में कुछ भाव लेकिन मैं पेकिंग में नहीं हूं। वो सन्यासी हंसा, उसने कहा मैंने जानकर पूछा था, अगर तुम पेकिंग में चावल के भाव बता देते तो फिर मैं सत्य की तुमसे बात नहीं करता, ठीक है तब तुमसे कुछ बातें हो सकती हैं, क्योंकि सत्य केवल उन्हीं के अनुभव में आ सकता है जो अतीत से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन हमें तो पेकिंग में चावल के भाव बहुत अच्छी तरह याद, आदमी बचपन की बताता है कि इतने शेर दूध बिकता था, इतना घी मिलता था, इतना ये होता था। ये सिर्फ बताता नहीं है, ये उसके चित्त पर बोझ की तरह बैठे हैं। तो जिंदगी जो आज है उसे देखने में बाधा पड़ती है, क्योंकि जिंदगी जो कल थी उसने इतने जोर से मन को पकड़ लिया है। कभी आपने ख्याल किया, मन दो तरह से काम कर सकता है। एक तो फोटो प्लेट की तरह, कैमरे में फोटो प्लेट हम लगाते, बहुत सेंसिटिव होती, बहुत संवेदनशील होती, लेकिन बस एक फोटो निकाल के व्यर्थ हो जाती। एक फोटो पकड़ लिया, फोटो प्लेट खराब हो गई, फिर अब दूसरी फोटो नहीं पकड़ी जा सकती, उस पर मर गई, जिंदा में रही। अब एक दर्पण भी होता है, दर्पण पर एक तस्वीर बनती, जब सामने कोई होता तो दर्पण उसकी पूरी तस्वीर बना देता, फिर वो विदा हो जाता, तस्वीर भी विदा हो जाती, दर्पण फिर खाली हो जाता, फिर कोई दूसरा सामने आता, दर्पण फिर तस्वीर बनाता, फिर दर्पण ये नहीं कहता कि मैं बना चुका एक तस्वीर, अब मैं दूसरी नहीं बनाऊंगा। दर्पण तस्वीर पकड़ता नहीं, दर्पण मरता नहीं तस्वीर पकड़ के, दर्पण जिंदा बना रहता, तस्वीर आती है जाती है बीत जाती है। जो लोग स्मृति में जीने लगते हैं वे लोग अपने चित्त का फोटो प्लेट की तरह उपयोग कर रहे हैं, जहां एक के ऊपर दूसरी तस्वीरें इकट्ठी होती चली गई, वहां विदा नहीं होती तस्वीरें, मन खाली नहीं होता, फिर तस्वीरों पर तस्वीरें बैठती चली गई हैं, बोझ होता चला गया है। लेकिन जो लोग ध्यान की दुनिया में गति करना चाहते हैं वो मन का मिरर लाइक दर्पण की तरह उपयोग करते हैं। मन पर आती हैं चीजें, बीत जाती हैं। आप मुझे दिखते हैं तो ठीक है, आप नहीं दिखते तो गए, फिर आप कहीं भी नहीं है। जिस स्टेशन पर सवार होता हूं लोगों से नमस्कार हो गई, फिर वो गए, फिर वो स्टेशन भी गया, वो दुनिया में है भी नहीं, इससे भी कोई मतलब ना रहा। फिर आगे और दुनिया है, आगे और लोग हैं, उनकी तस्वीर बनानी है तो पिछली तस्वीरों को विदा हो जाना चाहिए, अन्यथा फिर नए के साथ न्याय नहीं हो सकता है। पुराने के साथ जो बहुत ज्यादा पकड़ हो तो नए के साथ न्याय नहीं हो सकता, अतीत के साथ बहुत जकड़ हो तो फिर वर्तमान के साथ न्याय कैसे हो सकता है, और बीते कल से जो बन गया वो आज में जिएगा कैसे, अभी कैसे जिएगा, इस क्षण कैसे जिएगा। ये क्षण तो कभी भी नहीं था, ये पहली बार आया है, और हमारे मन भरे हैं तस्वीरों, अतीत का बोझ हमारे चित्त को, चित्त के दर्पण को धूमिल कर देता है। एक व्यक्ति एक सन्यासी के आश्रम में दीक्षित हुआ, वर्षों तक साधा उसने, लेकिन नहीं पा सका वो जो पाने की इच्छा थी। फिर उसने अपने गुरु को कहा, वर्ष वर्ष बीत गए, वो तो नहीं मिला जिसे खोजने आया था, अब मैं कहां जाऊं। तो उसके गुरु ने कहा कि एक सराय है नगर के बाहर, कुछ दिन वहां जाके रहे, सराय का वो जो मालिक है, वो जो रखवाला है सराय का, उसे ठीक से समझ, शायद जो यहां नहीं मिल सका वो वहां मिल जाए। वो युवा सन्यासी उस सराय में गया, आशा तो नहीं थी, क्योंकि एक बड़े सन्यासी से कुछ न मिला तो एक सराय के रखवाले से क्या मिलेगा। गया, लेकिन कहा था गुरु ने तो चला गया। सांझ जाके जब वहां पहुंचा तो सराय का मालिक बर्तन साफ कर रहा था, दिन भर भोजन लोगों ने किया था, यात्री ठहरे और गए थे, उसने बर्तन साफ किए, कमरों में बुहारी लगाई, द्वार झाड़ झाड़े, फिर वो देखता रहा। फिर उसने कहा कि मेरे गुरु ने आपके पास कुछ सीखने को भेजा है। वो पहरेदार, वो सराय का मालिक कहने लगा, मेरे पास सीखने को क्या है, लेकिन आए हो तो ठहरो, मैं कुछ सिखा नहीं सकता, तुम कुछ सीख सको तो बात दूसरी है, और दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, कोई सीख सके बात दूसरी है। लेकिन उसने कहा, जो आदमी कहता है मैं कुछ सिखा नहीं सकता, उससे सीखने को क्या मिलने को है, लेकिन फिर भी आ गया है तो कम से कम रात रुक जाए, और कम से कम एक दिन तो देख ले कि आदमी क्या करता है। दूसरे दिन सुबह से फिर वो देखता रहा, वो आदमी दिन भर लोगों की सेवाएं करता रहा। एक मेहमान आया, दूसरा मेहमान गया, तीसरा मेहमान आया, किसी के घोड़े बंधे, किसी के ऊंट ठहरे, किसी की गाड़ी बंधी, वो दिन भर काम करता रहा, भोजन देता रहा, सांझ फिर बर्तन मलता था। फिर उसने कहा कि अब मैं जाऊं क्योंकि मुझे कुछ सीखने जैसा नहीं दिखाई पड़ता। दिन भर लोग आए गए वो मैंने देखा, तुमने सेवा की वो मैंने देखा, तुमने बर्तन धोए, तुमने मकान साफ किया वो मैंने देखा, सब मैंने देख लिया। सिर्फ मुझे पता नहीं कि रात तुम सुबह उठे, कब उठे वो मुझे पता नहीं, उस वक्त तुमने क्या किया वो तुम मुझे और बता दो, सुबह उठ के तुमने क्या किया। उसने कहा कुछ भी नहीं किया, रात जिन बर्तनों को साफ करके रख दिया था उन पर थोड़ी धूल जम गई रात भर में, सुबह उन्हें फिर साफ किया। उस आदमी ने कहा अच्छा पागल है मेरा गुरु, किस आदमी के पास भेज दिया जहाँ सीखने को कुछ भी नहीं, जो बर्तन साफ करना, मकान साफ करना, लोगों की सेवा करना, इसका सिर्फ कुछ भी नहीं जानता। वो वापस लौट गया अपने गुरु के पास, कहा मुझे भेज दिया, वहां मैंने कुछ भी नहीं पाया। तो उसके गुरु ने कहा आप तुम कहीं भी कुछ नहीं पा सकोगे क्योंकि वो पाने वाला चित्त ही तुम्हारे पास नहीं है। मैंने तुम्हें जहां भेजा था जान के भेजा था क्योंकि मुझे वही मिला था। एक रात मैं भी उस सराय में ठहरा, मैंने उस आदमी को देखा कि एक मेहमान के साथ भी उसने वही व्यवहार किया जो दूसरे मेहमान के साथ। मैंने देखा कि एक आदमी आया तो जैसे वही आदमी उसके लिए दुनिया में सब कुछ हो गया, जैसे दुनिया मिट गई वही आदमी सब कुछ हो गया। वो उसकी इस तरह सेवा करने लगा जैसे जीवन भर से उसी की सेवा करता हो। फिर वो आदमी चला गया तो उसने लौट के भी रास्ते पर नहीं देखा कि वो आदमी जा चुका है, दूसरा आ गया था उसकी सेवा करने लगा। मैंने देखा कि वो आदमी दर्पण की तरह है, उसके चित्त पे कोई तस्वीर बनती नहीं। हजारों मेहमान आए और गए, वो सराय है वहां कोई आता है और जाता है, लेकिन सराय का वो जो मालिक है अद्भुत है, वो किसी को पकड़ नहीं लेता, कोई पकड़ता नहीं, कोई जकड़ता नहीं। जब कोई सामने होता है तो ऐसे लगता है जैसे इसका बड़ा प्रेम है, जीवन भर इसी को पकड़े बैठा रहेगा। जब कोई चला जाता है तो वो लौट के भी नहीं देखता। वे जो उसे छोड़कर जाते हैं वे लौट लौट के देखते हैं उस सराय के मालिक को। तूने देखा नहीं, वो दर्पण जैसा आदमी है, तूने उससे कुछ पूछा नहीं। उसने कहा मैंने पूछा था कि सुबह उठ के तुमने क्या किया, क्योंकि बाकी सब तो मैंने देख लिया था, सुबह का मुझे पता नहीं था। तो उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मैंने रात जो बर्तन रख दिए थे साफ कर, तुम थोड़ी धूल जम गई थी उन्हें सुबह फिर साफ कर लिए। वो फकीर वो गुरु हंसने लगा, उसने कहा पागल, उसने ठीक कहा, रात भी चित्त पर सपनों की धूल जम जाती है, रात भर सपने चलते हैं, सांस साफ करके भी सो जाओ तो सपने चलते हैं, उनकी भी धूल जम जाती है, सुबह उसको भी साफ कर लिया, यही उसने कहा। चित्त एक दर्पण है और चित्त एक दर्पण हो जाए तो बस सब हो गया, लेकिन चित्त पर तो हम धूल इकट्ठी करते हैं। इस धूल को समझ लेना जरूरी है और ये उतर जाती है। अतीत का बोझ है, अतीत को जाने दे, क्या प्रयोजन है उसे बांध के रखने का, क्या अर्थ है, कौन सी सार्थकता है उसके साथ बंधे रह जाने। लेकिन हमें दिखाई ही नहीं पड़ता। एक मित्र है उनके घर में ठहरा, आज से कोई 7 साल पहले किसी युवती से प्रेम था, उसे विवाह कर लाए, उनसे मेरी बात हो रही थी। मैंने उनसे अचानक पूछा कि आज तुम्हारी पत्नी कौन सी साड़ी पहने हुए बता सकोगे, कहने लगे कौन सी साड़ी पहने, नहीं ख्याल नहीं किया, दिन भर पत्नी घर में है, दिन भर उन्होंने देखा है, लेकिन वो कौन सी साड़ी पहने हुए है वो ख्याल में नहीं। पड़ोस की पत्नी कौन सी साड़ी पहने हुए ये ख्याल में हो सकता है। वो अपनी पत्नी को देखने की जरूरत नहीं रह गई, उसको एक दफे देख लिया था वो 7 साल पहले, तब से वही तस्वीर काम कर रही, 7 साल में वो स्त्री रोज बदलती चली गई, रोज नई होती चली गई, लेकिन फिर उसे नहीं देखा गया। माइंड जो है फोटो प्लेट की तरह काम कर रहा है। मैंने उनसे पूछा, क्या तुम्हें बता सकते हो कि जब तुमने पहली दफे इस लड़की को देखा था, ये कौन सी साड़ी पहने हुई थी? वो कहने लगे, वो तस्वीर बिल्कुल जिंदा है, वो मैं बता सकता हूँ, उसने क्या क्या पहन रखा था पहली बार जब मैंने उसे देखा था। लेकिन वो 7 साल पहले की बात, वो 7 साल पहले की तस्वीर बिल्कुल जिंदा है। और जब मैंने उन्हें याद दिलाया तो उनके चेहरे पर रोशनी बदल गई, वो कुछ सोच में पड़ गए, वो ख्याल में पड़ गए और कहने लगे, उसने ये कपड़े पहन रखे थे। उसकी चप्पल भी बता सकते थे वो, उसके कान में उसने क्या पहन रखा था वो भी बता सकते थे, लेकिन आज वो क्या पहने हुए उसका उन्हें कोई भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं होगा, क्योंकि आज तो आपने देखा ही नहीं है। देख लिया था एक दफा, वो तस्वीर बैठ गई है वहीं, उसी से रोज काम चला लेते हैं, और इसलिए तो रोज झंझट होती है। रोज जो झंझट है वो झंझट इस बात की है कि पत्नी भी बदल गई, पति भी बदल गया, लेकिन पत्नी भी समझ रही 7 साल पहले जो आदमी मिला था वही वैसे ही होना चाहिए, पत्नी को पति भी समझ रहा वही 7 साल पहले की मांग चल रही। रोज कलह है क्योंकि रोज कोई किसी को नहीं देख रहा कि बदलाहट हो गई, सब कुछ बदल गया, धारा बह गई, गंगा में बहुत पानी बह गया, मांग जारी है। वो पत्नी ये कह रही कि पहले दिन तुमने जिस भांति मुझे प्रेम किया था वो तुम आज मुझे प्रेम क्यों नहीं करते? वो तस्वीर जिंदा है, उसी से तौल चल रही। वो आदमी जा चुका, अभी बिल्कुल दूसरा आदमी, ये वही आदमी नहीं है, लेकिन दोनों ठहरे हैं अपनी पुरानी स्मृति पर। हम सब वही ठहरे हुए, हम सब वही ठहरे हुए। बेटा जवान हो जाता, बाप को कभी पता नहीं चलता कि बेटा जवान हो गया, वो वही ठहरा हुआ है जब बेटा छोटा था, वो उसके साथ वही बातें किए चला जा रहा है जो अपने छोटे बेटे से की थी, वो अब भी उसको मारने के लिए तैयार है। बेटी की समझ के बाहर है क्योंकि बेटे को लगता है कि वो जवान हो गया, बाप को लगता है कैसा जवान, वो बेटा ही। चीजें बढ़ गई हैं, बदल गई, लेकिन बाप पुरानी तस्वीर पर रुका हुआ है। सब हम पीछे रुके हुए, सब चीजें बदल जाती हैं, सब चीजें पीछे रुकी मालूम होती हैं। मां है, उसका बेटा नई शादी कर लाया है, उसको पता नहीं कि लड़का जवान हो गया, अब वो किसी स्त्री के प्रेम में गिरेगा। मां अपनी पुरानी ही मांग जारी किए हुए, वो समझती कि बेटा अब भी आए, उसकी गोद में सिर रखे, अब भी आए उससे गले मिल ले। उसकी समझ के बाहर है कि वो किसी और स्त्री की गोद में सिर रखे, किसी और स्त्री को गले लगाए, ये उसकी समझ के बिल्कुल बाहर है। इसलिए सास और बहू की नहीं बन पा रही, वो सब पीछे रुकी है। माँ रुकी हुई अपने बेटे के साथ जब वो छोटा सा था, वो अब भी चाहती कि वो आज्ञा दे तो वही वो करे, जहां वो कहे बैठो वहां बैठे, जहां वो कहे जाओ वहां जाए, जहां वो रुके वहां रुके। उसे पता नहीं कि बेटा बड़ा हो गया, गंगा का पानी बहुत बह गया, अब दूसरा आदमी है वहां, वही नहीं जो उसकी गोद में लेटा था, वही नहीं जो उसके पेट में रहा था। वो अब भी वही बातें कर रही कि मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा था। माताओं से पूछो, वो अब भी बेटों से कह रहे हैं, हमने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा था, हमने इतने कष्ट सहे थे और तुम हमारे साथ ये कर रहे हो। उसे पता नहीं कि जिसको उसने पेट में रखा था वो कोई और था, ये आदमी कोई और है, ये था ही नहीं कभी, ये बिल्कुल नया है, ये बिल्कुल दूसरा है, ये जिंदगी की धारा है, जिंदगी की ज्योत कहीं और ले आई है, ये वो दिया नहीं है जो उसने पेट में जलाया था। वो ज्योति बदलती चली गई, बदलती चली गई, बिल्कुल दूसरा आदमी। लेकिन हम तो नए को नहीं देख पाते, वो पुराना हमारे चित्त को पकड़े हुए। सारी दुनिया का एक ही कष्ट है, आदमियत की एक ही उलझन है, चाहे वो पति की हो, चाहे पत्नी की, चाहे माँ की, चाहे बेटे की, चाहे दो मित्रों की। जिंदगी का एक ही उलझाव है कि हम सब पीछे रुक जाते हैं, आगे हम जाते ही नहीं। कोई कहीं रुक जाता है, कोई कहीं रुक जाता है, कोई कहीं रुक जाता है। हम वहां नहीं है जहां हम हैं, हम बहुत पहले कहीं रुक गए हैं, और जहां हम रुक गए हैं वहीं कठिनाई शुरू हो गई। हमें होना चाहिए वहां जहां हम हैं, फिर ध्यान में बाधा नहीं होगी। हमें होना चाहिए दर्पण की भांति, असंग चीजें बने और मिट जाए। असंग असंग का मतलब अनासक्ति मत समझ लेना, असंग का अर्थ अनअटैच्ड नहीं, असंग का अर्थ असंग का अर्थ बहुत अद्भुत है। असंग का अर्थ है पूरी तरह जुड़े हुए और फिर भी नहीं जुड़े हुए। जब किसी को प्रेम करें तो पूरा प्रेम करना, उस क्षण में वही रह जाए जिसे प्रेम किया, और जितना प्रेम कर सके पूरा कर लेना टोटल, क्योंकि जितना पूरा हो सकेगा उतना ही मुक्त हो सकेंगे, जितना अधूरा रह जाएगा उतना ही अटका रह जाएगा, उतना पीछा करेगा, फिर लौट लौट के पीछे की याद आएगी, उसे और प्रेम कर लेते और प्रेम दे देते और प्रेम दे लेते। पूरा कर लेना जब प्रेम करें प्रेम के क्षण में, और फिर पार हो जाना, क्योंकि जिंदगी कहीं नहीं रुकती, सब चीजें पार हो जाती। फिर जब दोबारा वो सामने आ जाए तो फिर प्रेम जग जाएगा, और वो विदा हो जाए तो मन खाली हो जाएगा और दर्पण बन जाए। मन रोज रोज खाली हो जाए और दर्पण बन जाए तो आदमी ने पा लिया जिंदगी का राज, पा लिया उसने परमात्मा का राज। परमात्मा रुका हुआ नहीं है, इसलिए तो रोज नई चीजें पैदा कर पाता है, नहीं तो रामचंद्र जी कोई पैदा करता चला जाए रोज रोज, कृष्ण भगवान कोई पैदा करता चला जाए, आपको पैदा ही नहीं करता वो कभी, क्योंकि आप बिल्कुल नए, वो तो पुरानी तस्वीरें ही पैदा करे कि देखो एक राम पैदा कर लिया। अब इसी को जैसे फोर्ड की कारें होती, बस रोज वही कार निकलती चली आती, लाख कारें एक सी निकल आती, लेकिन भगवान कुछ अनूठा मालूम होता है, जीवन कुछ अनूठा मालूम होता है, सब नया होता है वहां, वहां कुछ पुराना नहीं है। जो पौधा एक दफा पैदा हुआ फिर दोबारा नहीं होगा, एक जैसे दो पत्ते नहीं खोजे जा सकते, एक जैसे दो पत्थर नहीं खोजे जा सकते, एक जैसे दो आदमी नहीं खोजे जा सकते। आप यूनिक हैं। किसी दिन ये पता चलेगा कि मुझ अनूठा हूं मैं, कोई मेरा जैसा न कभी था न कभी होगा, उस दिन कितना अनुग्रह मन में, कितना ग्रेटिट्यूड मालूम होगा, मैं अनूठा हूं इस अंतहीन जगत में। अनंत अनंत लोग पैदा हुए हैं लेकिन मैं कभी नहीं, और अनंत अनंत लोग पैदा होंगे लेकिन मैं फिर कभी नहीं। एक एक आदमी अनूठा है, कितनी अनुकंपा है, पुनरुक्ति नहीं है, आप दोहराए नहीं गए हैं, आप रिपीटिशन नहीं है, बस आप बिल्कुल आप। ईश्वर ने इतना सम्मान दिया है एक एक आदमी को जिसका कोई हिसाब नहीं। इस सम्मान के बदले में हम कुछ भी नहीं चुका सकते, कोई उपाय नहीं है सम्मान को चुकाने का। एक एक आदमी को बनाया अद्वितीय, एक एक पत्ते को बनाया अद्वितीय, एक एक फूल को बनाया अद्वितीय, अद्वितीयता छाई हुई है सब तरफ, लेकिन हम अपने को पुराना करने पर लगे हुए, हम अपने को नया नहीं होने देते। हम कहते हैं मैं तो वही हूं जो कल था, हम तो कहते हैं मैं वही हूं जो परसों था, हम तो कहते हैं मैं वही हूं जो सदा था। मैं वही हूं, मैं बिल्कुल कंसिस्टेंट हूं, मैं बिल्कुल संगत हूं, मैं वही हूं जो कल था, मैं परसों था, मैं नरसों था, मैं वही हूं। हम अपने को पुराना करने पर लगे हैं और भगवान हमें नया करने पर लगा, इससे विरोध पैदा हो गया, इस विरोध से तनाव है, बोझ है, परेशानी। नहीं, पुराना तो नहीं हुआ जा सकता, नया ही हुआ जा सकता है। और फिर क्यों पीछे की तरफ पड़े हुए, क्यों नहीं नए हो जाते, क्यों नहीं खुल जाते उसके लिए जो है, और बंद हो जाते उसके लिए जो ना हो चुका है, नहीं हो चुका है। मर जाएं अतीत के प्रति, जो अतीत के प्रति मरता है वही वर्तमान में जीता है, जो अतीत के प्रति नहीं मर सकता वो वर्तमान में नहीं जी सकता। और जीवन अभी है, जीवन वर्तमान में, हियर नाउ, अभी और यही। अतीत के प्रति मर जाना ध्यान की अद्भुत प्रक्रिया है। यहां हम आए हैं 3 दिन के लिए, तो कम से कम एक प्रयोग करें कि मर जाएं अतीत के प्रति, भूल जाएं उसको जो आप थे, और जानें उसको जो आप हैं। और ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं, जो आप थे वो आप नहीं है, और जो आप हैं वो आप कभी नहीं थे। मर जाएं अतीत के प्रति, डाइंग टू द पास्ट, वही रहस्य है, वही सीक्रेट है, अतीत के प्रति प्रतिपल मरते चले जाएं, एक एक क्षण मरते चले जाएं, जो बीत गया, जो है वो है, और उस है में पूरे जागे, उस है में पूरे जिए, तो बोझ हट जाएगा। मत ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन लिए चली जा रही है, अपने सिर पर आप किस लिए रखे हुए हैं उसे उतार के नीचे रख दें। इतना बड़ा सब चल रहा है, आप ही क्यों इस फिक्र में पड़े हुए हैं कि मैं इस बोझ को नहीं ढोऊंगा तो पता नहीं दुनिया का क्या हो जाएगा। मैंने सुना है वो जो छिपकलियां मकानों पे उल्टी लटकी रहती हैं, उनको यही ख्याल है कि मकान उन्हीं के सहारे थमा हुआ है, अगर वो हट गई तो मकान गिर जाएगा। पूछ लेना किसी छिपकली से, वो यही कहती पाई जाती कि अगर हम हट गए तो मकान गिर जाएगा। सुना है मुर्गों को, वो यही समझते हैं कि सुबह हम बांध देते हैं इसलिए सूरज उगता है। गांव में एक आदमी था और उसके पास एक ही मुर्गा था, उस गांव में उसी आदमी के पास। गांव के लोगों से उसका झगड़ा हो गया, उसने कहा कि मरो, हम अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव में चले जाएंगे, याद रखना सूरज भी नहीं उगेगा इस गांव में। वो आदमी अपने मुर्गे को लेकर चला गया दूसरे गांव, दूसरे गांव में उसके मुर्गे ने बांध दी, सूरज होगा। उसने कहा अब सिर पीटते होंगे, सूरज इस गांव में हुआ आया, अब रोएंगे फटकाएंगे कि मुझसे झगड़ा करके मुसीबत ले ली। सूरज इस गांव में उग रहा है, जहां मेरा मुर्गा बांध देता है वहां सूरज उगता है। हम सब भी इसी ख्याल के लोग हैं, सारी दुनिया को उठाए हुए हैं अपने सिर पर। हर आदमी को यह ख्याल है कि अगर मैं नहीं रहा तो न मालूम क्या हो जाए। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा, कहीं कोई पत्ता भी नहीं हिलेगा। कितने लोग रहे हैं पृथ्वी पर, आज नहीं क्या हो गया। सबको यही भ्रम रहता है, सभी ये भ्रम पालते हैं, बहुत बोझ लेके चलते हैं अपने होने का। अपने होने का बोझ लेकर जो चलता है वो होने को नहीं जान सकेगा, होने को जानने के लिए निर्बोध होना जरूरी है। इसलिए पहला बोझ है अतीत का, उसे जाने दें। दूसरा बोझ है इस बात का कि जैसे मैं ही सारी दुनिया को चला रहा हूं, हर आदमी को यही ख्याल है कि मैं सारी दुनिया को चला रहा हूं। हर आदमी अपने को सेंटर माने हुए है, सारी दुनिया उसी कील पर चल रही, कोई भी सेंटर नहीं है, कोई भी केंद्र नहीं है, कोई भी दुनिया को नहीं चला रहा है। दुनिया चल रही और उसमें हम चल रहे हैं, ट्रेन भाग रही उसमें हम बैठे हुए, लेकिन ये ख्याल कि मैं चला रहा हूं पीछा नहीं छोड़ता, पीछा ही नहीं छोड़ता है। पुरानी मैंने एक कहानी सुनी कि एक आदमी रोज रोज भगवान के मंदिर में जाकर प्रार्थना करता था, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। एक दिन भगवान घबरा गए, उस मंदिर के भगवान घबरा गए होंगे, आखिर भगवान भी मंदिरों के घबरा जाते। तो भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि तुझे मुक्ति चाहिए तो अभी ले ले। उस आदमी ने कहा अभी एकदम, अभी कैसे ले सकता हूं, अभी मेरा बच्चा छोटा है, वो जरा जवान हो जाए उसकी मैं शादी करूं। भगवान ने कहा इतनी देर से तू, इतने दिन से मुझे परेशान किए हुए कि मोक्ष चाहिए मोक्ष। कहा वो चाहिए जरूर मुझे, लेकिन ठीक अभी नहीं चाहिए, आगे चाहिए, आप मुझे आश्वासन दे दें, जरा लड़का बड़ा हो जाए उसकी शादी करो, क्योंकि मेरे बिना कौन उसकी शादी करेगा। भगवान वापस चले गए, फिर उस लड़के की शादी हो गई। वो शादी करके लौटा था घर और रात अपने कमरे में सोया था कि भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि अब तेरे लड़के की शादी होगी। उन्होंने कहा कि आप भी बड़ी जल्दी मचाए हुए, कम से कम उसका बच्चा हो जाए, मैं थोड़ा बच्चे को खिला लूं। उसका बच्चा होगा तो कौन खिलाएगा, अभी बच्चा ना, लड़का ना समझे, बहू ना समझे, घर में कोई अनुभवी नहीं है, मेरे बिना कैसे बच्चा बड़ा होगा। जरा बच्चा उसका हो जाए, जरा बड़ा हो जाए, मैं बिल्कुल तैयार। भगवान वापस चले गए, निराश नहीं हुए लेकिन आशा बांधे रखी कि शायद फिर उसका लड़का भी लड़के का लड़का भी हो गया, वो लड़का बड़ा भी हो गया। फिर देखा कि अब तो वो लड़का स्कूल पढ़ने जाने लगा। भगवान फिर आया, उस बुड्ढे ने कहा आप क्या मेरे बिल्कुल पीछे ही पड़ गए हो। अब वो लड़का स्कूल जाने लगा, पढ़ लिख ले उसकी शादी कर दूं तो सबने पढ़ जाए। उसकी शादी हुई कि फिर मैं चलूंगा। भगवान ने कहा लेकिन मामला बहुत मुश्किल है क्योंकि फिर सर्कल शुरू हो जाएगा, उसकी शादी हुई फिर उसका लड़का होगा। तो उस बूढ़े ने कहा फिर क्षमा करिए, फिर वो मोक्ष भी रहने दीजिए, जब मैं ही आऊं आपको आने की जरूरत नहीं, मैं ही आके बता दूंगा कि अब मुझे मोक्ष चाहिए। हम सबको ये ख्याल है कि हम चला रहे हैं, और क्यों है ये ख्याल? ये इसलिए नहीं है कि हम चला रहे हैं, ये इसलिए है कि हम चला रहे हैं तो बड़ा मजा आता है, लगता है कि हम कुछ हैं। ये हमारे अहंकार की पोषण कि हम चला रहे हैं, मैं चला रहा हूं, इससे अहंकार को बड़ी तृप्ति मिलती है। सच्चाई ये नहीं है कि मैं चला रहा हूं, सच्चाई सिर्फ इतनी है कि मैं चला रहा हूं इस ख्याल से मैं मजबूत होता है, और जितना मैं मजबूत होता है उतना ही ध्यान में प्रवेश असंभव, मैं बोझ। तो दूसरी बात समझ लेनी जरूरी है कि आप कुछ चला नहीं रहे, एक बड़ी चलती हुई दुनिया के आप सिर्फ एक हिस्से, एक बहुत बड़ी दुनिया के, एक बहुत बड़े जगत के, एक बहुत बड़े कॉस्मोस के, एक बहुत बड़े चलते हुए ब्रह्मांड के, एक बहुत बड़ी गति के आप सिर्फ एक हिस्से। अगर ये हाथ मेरा जानता हो तो ये हाथ समझता होगा कि मैं उठ रहा हूं, जरूर समझता होगा, लेकिन इसे पता नहीं कि एक बड़े शरीर का हिस्सा है। ये हाथ अगर जानता होगा तो सोचता होगा कि मैं उठा। ये आंखें अगर जानती होगी तो सोचती होंगी हम देख रहे हैं, इन आंखों को पता नहीं कि आंखें नहीं देख रही है, एक बड़े शरीर का हिस्सा है। अगर मेरे पेट को पता होगा तो वो सोचता होगा कि मैं खून बना रहा हूं, भोजन पचा रहा हूं, लेकिन पेट कुछ भी नहीं पचा रहा, पेट एक बड़े शरीर का हिस्सा। ये जिंदगी इकट्ठी है, ये सारा जगत इकट्ठा है, इस इकट्ठे में हम टुकड़ों की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन हमको ये ख्याल है कि हम कर रहे हैं और इससे मुसीबत हो गई, सब हो रहा है, हम उसके एक हिस्से। अगर सूरज 10,000 10 करोड़ मील दूर है वो ठंडा हो जाए तो हम यही ठंडे हो जाएंगे, इसी वक्त हमें पता ही नहीं चलेगा कि सूरज कब ठंडा हो गए, क्योंकि पता होने के लिए भी तो हमें होना चाहिए, सूरज ठंडा हुआ कि हम ठंडे हुए, तब हमें पता चलेगा कि सूरज भी चला रहा था, वो सूरज चल रहा था उसके साथ हम चल रहे, हमारी हृदय की धड़कन उस सूरज की धड़कन से जुड़ी थी, और कौन जाने को और दूर के बड़े सूरज सूरज को चलाते होंगे, क्योंकि जिंदगी एक अंतर संबंध है, सब जुड़ा हुआ है। उस सब जुड़े में ये ख्याल पैदा हो जाना कि मैं कर रहा हूं, मैं चला रहा हूं, बोझ लेना है, व्यर्थ बोझ लेना है, चलती गाड़ी में क्यों अपना पेटी और बिस्तर सिर पर रख के बैठ गए, उसे नीचे रख दे। जिंदगी चल रही है और हम भी उसमें चल रहे, हम चला नहीं रहे हैं, व्रत है गति, उस गति के हम सिर्फ एक अणु मात्र हैं। ऐसी जो भाव दशा हो उस भाव दशा में समर्पण हो जाता है, और समर्पण समर्पण सरेंडर किया नहीं जाता, बस ये समझ पैदा हो जाए तो सरेंडर हो जाता है, समर्पण ही ध्यान। कुछ लोग कहते हैं कि मैं जाके भगवान को समर्पण कर दूंगा, वो कर दूंगा की भाषा समर्पण कभी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आपने कहा कि मैं समर्पण कर दूंगा तो आपने समर्पण को भी एक कृत्य बना लिया, एक एक्ट बना लिया, एक्ट कभी समर्पण नहीं हो सकता। एक आदमी कहता है कि मैंने जाके भगवान के चरणों में सब समर्पण कर दिया, ये कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो कहता है मैंने कर दिया, वो चाहे तो कल कह देगा अच्छा वापस ले लिया। समर्पण कभी वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए समर्पण कभी किया भी नहीं जा सकता। समर्पण हो जाता है समझ का परिणाम है, अगर हम समझें जीवन की व्यवस्था को तो समर्पण हो जाएगा, वो हमें करना नहीं पड़ेगा, और वो हो जाए तो ध्यान शुरू हो जाता है। ये दो तीन बातें कही, एक तो अतीत के बोझ को समझे, उसे व्यर्थ उठाए, दूसरा मैं कर रहा हूं वो कर्ता का बोझ उसे समझे, चीजें हो रही हैं हम कर नहीं रहे, और चीजों का कितना विराट जाल है होने का, उसके ओर छोर का भी हमें कोई पता नहीं, पता हो भी नहीं सकता कभी। उस सब होने की विराट व्यवस्था में अपने को छोड़ दे, लेट गो, भूल जाए करना, भूल जाए कर्तव्य, भूल जाए कर्ता, रह जाए वही जो है, और बस तब तब तब कुछ हो जाएगा। वो हो जाना हमें वहां पहुंचा देता है जहां हम हैं, जहां से हम कभी नहीं हटे, जहां से हम कभी डिगे नहीं, जहां से हम कहीं गए नहीं, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए करने की होने की सारी बोझ स्थित से मुक्त हो जाना जरूरी। अब हम प्रयोग करेंगे ध्यान का, ये सारी बात समझ लेंगे, कुछ करना नहीं है, फिर थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए हम सिर्फ रह जाएंगे। मैं कुछ बोलूंगा नहीं उस 10 मिनट में, पहले ही कुछ बातें कह देता हूं, जैसे वृक्ष हैं, पक्षियों की आवाजें हैं, आकाश है, सूरज की किरणें हैं, इसी तरह हम भी रह जाएंगे, बस रह जाएंगे कि पड़े हैं है, कुछ कर नहीं रहे, विचार चलते रहे चलते रहे, ना चले ना चले, देखते रहेंगे चुपचाप, सुनते रहेंगे चुपचाप, आवाज सुनाई पड़ेगी, थोड़ी दूर दूर बैठ जाएं, कहीं भी वृक्षों की छाया में चले जाएं, कुछ यहीं सामने होना जरूरी नहीं, कहीं भी बैठ जाएं, बातचीत कोई जरा भी ना करे, चुपचाप हट जाए। जरा भी बातचीत ना करे, चुपचाप हट जाए, और कहीं भी बैठ जाए, जहां मौज हो वहां बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए, वृक्षों की छाया में, कहीं भी, कपड़े वपड़े की फिक्र न करें, बस बैठ जाए। बैठ जाइए, दो तीन बातें समझ ले, बैठ के शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना, जैसे शरीर में कोई प्राण ही ना हो, क्योंकि जब बड़े विराट का हिस्सा हो जाना है तो अपनी सारी अकड़ छोड़ देनी चाहिए, अकड़, वो शरीर पे अकड़ भी हमारे भीतर की मन की अकड़ का हिस्सा है, अकड़ छोड़ दे, समर्पण, हम है ही नहीं, जैसे एक हिस्सा हो गए इस बड़ी प्रकृति का, इन वृक्षों का, इस जमीन का, इस आकाश का, इस हवा का, इन किरणों का, हम भी एक हिस्सा है, हम अलग से नहीं, छोड़ दें अपने को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जिससे कोई प्राण ही नहीं, हो सकता है 10 मिनट में शरीर गिर जाए तो उसकी फिक्र न करें, गिर जाए तो गिर जाने दें, झुक जाए तो झुक जाने दें, अपनी तरफ से छोड़ दें, हमें कुछ भी नहीं करना है, जो होगा होगा, हो सकता है शरीर कपने लगे तो कपता रहे, हो सकता है आंसू बहने लगे तो बहते रहे, हमें कुछ भी नहीं करना है, जो होगा हम देखते रहेंगे, जानते रहेंगे, और चुपचाप बैठे रहेंगे, गिर जाएंगे तो गिर जाएंगे, अगर शरीर गिरता हो तो रोकना नहीं, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं करना है, जो हो जाए हो जाने देना है, और 10 मिनट चारों तरफ पक्षी बोलते रहेंगे, हवाएं बहती रहेंगी, उनकी आवाज सुनाई पड़ेगी, हवाएं शरीर को छुएंगी, वृक्ष के पत्तों में आवाजें होंगी, वो चुपचाप सुनते रहेंगे, सब हो रहा है, हम भी इसके एक हिस्से हो गए हैं, हम है ही नहीं, हम अलग से नहीं है, इस जमीन के, इस आकाश के, सूरज की किरणों के, इन सब के हम भी एक भाग है, एक अंश है, हम अलग से नहीं है। फिर जो भी हो होने दे, रोना आ जाए, आंसू बहे, शरीर कपने लगे, गिर जाए, हम है ही नहीं। अब आंख आहिस्ता से बंद कर ले, जोर से नहीं, कोई जोर ना पड़े, धीरे से आंख ढीली छोड़ दे, पलक छोड़ दे, बंद हो जाने दे, पलक बंद हो जाने दे, आंख बंद हो गई, शरीर को ढीला छोड़े, बिल्कुल ढीला छोड़ दे, गिरे गिर जाए, रहे रहे, ना रहे ना रहे, बिल्कुल ढीला छोड़ दे, जैसे कोई प्राण ही नहीं है, ताकि हम एक हिस्सा हो जाएं, हमारी अकड़ चली जानी चाहिए, हम अलग नहीं। और फिर कुछ कोशिश नहीं करनी, जो होगा होगा, उसे हम चुपचाप देखते रहेंगे, बस देखते रहेंगे। ठीक, आंख बंद हो गई, शरीर ढीला छोड़ दिया, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जरा भी रेसिस्टेंस नहीं, रुकावट नहीं, हो सकता है 10 मिनट में गिर जाए तो गिर जाए, बिल्कुल ढीला ढीला ढीला, एकदम रिलैक्स छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जैसे हम हैं ही नहीं। अब कुछ भी करना नहीं है, अब कुछ भी नहीं करना है, अब बिल्कुल जानते रहना है, जो हो रहा है हो रहा है, हम भी हैं। देखें वो पक्षी बोल रहा है, पत्तों की आवाज, हवाएं, सूरज की किरणें, बस हम भी हैं, कुछ करना नहीं है, बस हम भी हैं, जस्ट टू बी, बस हैं। ठीक, अब 10 मिनट के लिए मैं चुप हुआ जाता हूं, जो भी हो हो, बस 10 मिनट के लिए चुप हो जाए, मिट जाए, समर्पण छोड़ दें सब, छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, आप ही में सब है, आप में बिल्कुल मिट जाए, छोड़ दें, बिल्कुल बह जाए, सब है, आप में मिट जाए, बिल्कुल मिट जाए, है ही हवाएं हैं, सूरज है, वृक्ष है, श्वास चल रही, विचार चल रहे, सब है, आप नहीं, छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ दे, जैसे हैं, मिट जाए और पा ले, खुल जाता है द्वार, छोड़ दे, समर्पण, बिल्कुल समर्पण है नहीं। जो भी हो कुछ करना नहीं है, जानते रहें जो भी हो रहा है, पक्षियों की आवाज है, पत्तों की आवाज है, हवाओं की आवाज है, धड़कन चल रही है, सांस चल रही है, जो भी हो रहा है हो रहा है, हम सिर्फ जान रहे हैं, बस जान रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल छोड़ दें, मिट जाए, सही नहीं, बस जानते रहें, होश से भरे जानते रहें, पक्षियों की आवाज सुनाई पड़ गई, खुद की सांस मालूम पड़ेगी, धड़कन मालूम पड़ेगी, मन की दुखी रही, मौन होता है, मन धीरे धीरे बिल्कुल मौन हो गया, मन शांत हो जाए, छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, जैसे ही नहीं, शरीर एकदम शिथिल हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, श्वास धीमी चलने लगेगी, शरीर शिथिल हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन बिल्कुल शांत निर्भर हो रहा है, जैसे कोई बोझ न रहा, मन शांत हो रहा है, छोड़ दें, तिथिन द्वार को चूक न जाए, छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें, मन शांत हो रहा, मन शांत हो रहा, मन शांत हो रहा। मन एक दर्पण की भांति हो रहा, पक्षी की आवाज गूंजेगी, खो जाएगी, फिर सन्नाटा होगा। मन शांत हो गया, मन शांत हो गया। अब धीरे धीरे दो चार गहरी सांस में, धीरे धीरे दो चार गहरी सांस में प्रत्येक श्वास के साथ मन और भी शांत हो जाए। धीरे धीरे दो चार गहरी सांस में प्रत्येक श्वास के साथ मन और भी शांत हो जाए। धीरे धीरे दो चार गहरी सांस में, धीरे धीरे दो चार गहरी सांस में प्रत्येक श्वास के साथ मन और भी शांत। फिर बहुत धीरे धीरे आंख खोले, बहुत धीरे धीरे आंख खोले। आंख एक दर्पण की भांति है, जो बाहर है वो दिखाई पड़ेगा। धीरे धीरे आंख खोले, धीरे धीरे आंख खोले। एक दो मिनट आंख खोल के जो चाह रहे, जो बाहर है उसे देखे, जो अभी और यही है उसे देखे, जो दिखाई पड़ रहा है उसे चुपचाप देखे, कुछ सोचे नहीं बस देखे। धीरे धीरे आंख खोले, धीरे धीरे आंख खोले, देखे एक दर्पण की तरह, फिर दो मिनट चुपचाप देखे। दोपहर को 3:30 बजे एक घंटा मौन के लिए हम यहाँ इकट्ठे होंगे। उस समय कोई बात नहीं होगी, न मैं कुछ बोलूंगा, न आप ही बात करते आएंगे, इसलिए 2-3 बातें उस समय के लिए समझ लें। पहली तो बात यह है, 3:30 से 4:30 यही मौन से बैठेंगे। उस मौन की तैयारी पहले से ही करके आए, अच्छा हो कि स्नान करके आए, कपड़े बदल के आए, ताजे और हल्के होके आए, और 3:30 बजे यहाँ मौन के लिए आना है तो उसके 8 घंटे पहले से ही बातचीत बंद कर दो, ताकि यहाँ आते आते मन मौन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। फिर 1 घंटे वृक्षों के पास जहाँ भी जिसको बैठना हो चुपचाप बैठ जाएगा। 1 घंटे हम मौन में ही बैठे रहेंगे। दोनों सभाओं में मैं बात करूंगा, मौन में भी बात करूंगा। जो परिपूर्ण मौन हो जाएंगे उन्हें कुछ समझ में आ सकता है, मौन में भी बोला जा सकता है, लेकिन 1 घंटा मौन होकर प्रतीक्षा करनी है कि क्या हो सकता है। और 1 घंटे फिर कुछ भी बात नहीं है, कोई सूचना नहीं है, चुपचाप बैठे रहेंगे 1 घंटे भर, और 1 घंटे भर के बाद उठ जाएंगे। उस मौन के समय में किसी को भी ऐसा लगे कि मेरे पास आके 2 मिनट उससे बैठना है, लगे अपनी तरफ से नहीं, तो चुपचाप मेरे पास आके 2 मिनट बैठ जाएगा, फिर उठ के चला जाएगा। लेकिन लगे तो ही आ आने हैं, अपनी तरफ से सोच के किसी को नहीं आना। 3:30 बजे सुबह की हमारी बैठक।